میخواستن که روی دستگاه های موسیقی ایرانی و آوازها توضیحاتی بدم و البته تا اونجایی که اطلاعات ناچیز بنده هست صحبت بکنم و با ساز یا با خوندن بعضی از تیکه ها را بگم. اساسا موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی، موسیقی اصیل و قدیمی حتما قدیم و جدید نیست و بنابراین خیلی دستخوش تحولات شده است، تا اجالتا که به ما رسیده است 7 دستگاه هست، 5 آواز. البته فرم های دیگری داشته است که اونا گفتنش دیگه لزومی نداره. اجالتا این 7 دستگاه شور، ماهور، سگاه، چهارگاه، نوا، راست پنجگاه، همایون. باز یه مرتبه دیگه عرض کنم: شور، ماهور، سگاه، چهارگاه، راست پنجگاه، نوا، همایون. و اما آواز هامون بیات ترک یا بیاد ترک، که اخیراً دیدم بیات زند هم میگویندش و شاید همون بیات زند باشه، باز بیات اصفهان، ابو عطا، افشاری، دشتی. این هم 5 آوازمون. پس شد 7 دستگاه و 5 آواز. البته این اسامی سر دستگاه هست، مثل ماهور، شور، اینها سر دستگاه هستند، یعنی مادر آواز هستند. قسمت هایی که بعدن زده میشه اینیه نردبانی که ما میگیریم پله پله بالا میریم، تیکه ها وقتی که ماهور شروع میشه، قسمت بعدیش تا یه جای اوج میگیره و به اون قسمت اعلا که رسید که فرض فرمود عراق هست بر میگردیم، یا بعد از عراق باز سپهر هست، دیگه آخرین قسمت که اوج میگیره بر میگردیم. یک مقداری تیکه های موسیقی در رفت هست، یه مقداری در برگشت، که اونهایی که در رفت هست دونه دونه به ترتیب اون چی که من اطلاع دارم میزنم و عرض میکنم. حالا همون ماهور را البته عرض بکنم، این یک ماهور کامل که بگم تمام تیکه ها را من زدم و چیزی را جان انداختم نیست، ولی تقریبا قسمت اعظم از تیکه ها را بنده با ردیف میزنم. حالا خود ماهور که با این شعر از قدیم خونده شده است: خدا مرا ز تو نازک بدن جدا نکند، اگر تو میل جدایی کنی خدا نکند، اگر تو میل جدایی کنی خدا نکند. البته این اسکلت خود ماهوره. حالا بیشتر میشه چه ادامه داد، اما غرض از شناختن خود تیکه هست. ما تیکه رو اشاره میکنیم و رد میشیم. قسمت دوم، نیلیز. یه چیزی رو که بازبازی عرض کنم این است که سابق ردیف ها را اون وقتی که درست کردن و موسیقی را تکمیل کردن شاید هنوز غزل آواز نبوده است، به صورت که الان اگر بخوان یک غزل را بگیرن و دستگاه را بخونن مشکل میشه، چون خیلی تیکه ها با هم فرق دارن از نظر سیلاب. الان ما لازم فرمان ما سیلاب اولیمون بود که خدا مراز تو نازش بدن جدا نکنه. حالا اگر از وسوسه فکر و هوا دور شوی، بیشکی ره ببری در حرم دیدارش، دایده یایانه گشایش. هر که شد محرم دل در حرم یار بموند، دارد هر که این کار ندانست در این کار بموند یا پس ماهور یا حصار ماهور. عیناً مثل خود ماهور که خدا مرا زبط و نازک بدن جدا نکند، اینجا پس ماهور خدا مرا زبط و نازک بدن جدا نکند، اگر تو میل جدایی کنی خدا نکند، دو دو یو یو. فعلی. کنون که می‌وزد از بوستان نسیم بهشت، منو شراب فرح بخش و یار حور سرش دار دل بر بر نبیند چه بود. اینجا اوج شکسته میشه با همین حرکت. بر نبیند چه بود فاید بینا این را البته شنونده ها میبخشن، من صدا ندارم، ولی از نظر این که اون تیکه رو بتونم تحویل بدم، همیشه آواز چون شعر رو ادا میکنه بهتر از ساز میتونه تیکه رو به شنونده تحویل بده. بنابراین شکسته رو هم زدم. حالا یه قسمتی در شکسته داریم که در عشاق یا در جاهای دیگه هم این تیکه رو میزنن به نام بوسلیک. توانگران که به جنب سرای درویشان توانگران که به جنب سرای درویشان ضرورت است اگر خسته با اگر ریشان البته هر تیکه گنجایش این رو دارد که 4-5 دقیقه روش مکس بشه و زده بشه، ولی برای اینکه زیاد هست و بندم کسل نکرده باشم شنونده ها را، به این جهت با یک شعر، یک مصرع و همون اندازه که اصل تیکه تقریبا زده شد بنده میرم به تیکه بعد. حالا قسمت دلکش. جوشان او بر گستوان نه تو جین تو خود به جوشن و برگستوان نما تاجین چه روز معرکه بر تن زره کنی مورا دون اینجا یه تحریری هست که ما در اصفهان رو ردیف اصفهان بهش میگیم شهرآشوب و در ردیف تهران فکر میکنم که قلعه بگن. این رو هم توضیح بدن که ردیف در اصفهان اون چی که میشناسن و در تهران یک اختلافی از نظر اسم با هم دارن. تیکه ها همون تیکه های اصلی هستن، ولی به جای اینکه فرض فرمایید در تهران میگوین تقی، اینجا میگن حسین. اسمش فقط گاهی تیکه ها با هم فرق میکنه روی ردیفه اصفهان و تهران. حالا این تیکه به نام شهرآشوبه. تیکه بلکه رذریه که در شور هم زده میشه. البته اگر در ماهور هم بخوان بزنن بعد از دلکش و قلعه یا شهرآشوب میتونن. این شعری که برای این تیکه رضوی است همون شعر علی مردان خان هست که هر کجا بچه گنجشکی بود. هر کجا بچه گنجشکی بود بچه گنجشت در آوردی زود دار جای اخدار با داشتیم به شهرآشوب. Thank you. اینجا بازی اشاره هست به نوروز عرب. که من سعی کردم که ماهور را خیلی فشرده بزنم، که البته دستگاه ماهور شاید اگر بخون با گسترش بزنم دو ساعت نیم طول میکشه، ولی من خواستم که جمع و جور بزنم. من الوصف خب خیلی از تیکه هامون مونده است که فکر میکنم در این برنامه دیگه وقتی نداشته باشیم و لذا در همین جا با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.